optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Donderdag is het 6 juni, D-Day. De dag van de geallieerde invasie, 80 jaar geleden, die mede een eind maakte aan het nazi-fascisme in Europa. Wat een prachtige dag om te mogen stemmen voor de vertegenwoordiging in de Europese Unie. Voortgekomen uit de wens om nooit meer zo'n regime aan de macht te laten komen en zo'n Europese oorlog te hoeven voeren. Goedenavond en welkom bij dit Maandagse Oog, waarin zometeen dus ook Brussel bij nacht met maar liefst twee wakkere Europa-correspondenten over de campagne en die verkiezingen voor het Europarlement die donderdag in ons land beginnen. Over de vraag waar COVID vandaan kwam, van een markt of uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan, is al veel gedebatteerd. En vandaag bracht de New York Times een groot verhaal dat de laboratoriumtheorie weer aannemelijk maakte. Anthony Fauci, zeg maar de Amerikaanse Jaap van Dissel, werd er in het congres over ondervraagd. En de goede herder bleek in de vorm van de kloosterzusters van die orde voor de vele meisjes die in hun kloosters terechtkwamen niet vaak zo vriendelijk als de naam deed vermoeden, om het zacht uit te drukken. De schrijfster van een boek over die meisjes en hun ervaringen is hier. En we spreken de zangeres van de band die vanavond een Lifetime Achievement Buma Award kreeg, Sharon Den Adel van Within Temptation. En dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 3 juni. De hevige regenval in Zuid-Duitsland is voorbij. Maar de overstromingen nog niet. Het water verplaatst zich nu via de Donau. In de dorpen langs die rivier, waar ze nu nog droge voeten hebben, hopen ze maar dat hun dammen het wel houden. We schaufelen, we schlichten weer aan. We hebben veel ondersteuning van ganz Bayern. Maar wie het komt, zo komt. En hier en daar zakt het water al en wordt voorzichtig de schade opgemaakt. Alles vernichtet. Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen. Schätzungsweise 3.000-4.000 euro bezit. Bondskanselier Scholz bezocht het rampgebied. Hij legde een verband met de klimaatverandering. Dit is al het vierde rampgebied dat Scholz dit jaar bezoekt. En dat lijkt geen toeval. Het is in diesem jaar das vierte Mal, dass ich in ein konkretes Einsatzgebiet gehe und mir anschaue, was dort ist. Das ist aber auch ein Hinweis darauf, dass was los ist. Op middelbare scholen komen steeds heftiger incidenten voor. Zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het gaat om lessen. Of bijvoorbeeld wapenbezit. Meisjes die zich prostitueren in de schooltoiletten. Rivaliserende bendes. Rivaliserende bendes die elkaar te lijf gaan en stoelen die door kantines vliegen. Angstige leerlingen mijden die ruimte steeds vaker. En dan bijvoorbeeld een kantine of een andere plek in de school waar je dan denkt van daar ga ik liever niet langs. Een zeer zorgelijke ontwikkeling vindt de onderwijsinspectie. Want een school moet veilig zijn. Kinderen moeten zich veilig voelen. Dat is een voorwaarde voor ontwikkeling. Dat vindt deze leraar ook, maar volgens hem is deze ontwikkeling buiten de school begonnen. De maatschappij die verandert en die maatschappij komt mijn school binnen. En daar moet ik mee dealen. Rijkswaterstaat had gewaarschuwd voor megafiles bij de werkzaamheden op de A12. Maar dat viel reuze mee, wel waren er vertragingen die opliepen tot 1 uur. En dan baal je als automobilist. Ja shit, had ik maar anders gereden. Het is niet te doen, het duurt zo lang. Een verslaggever van Hart van Nederland ving automobilisten op bij een tankstation. Alleen, die mensen wilden hem niet meteen te woord staan. Mag ik eerst even plassen? Jij mag eerst even plassen. Je moet heel nodig plassen, hè? Oké, succes. Wacht er vandaan? Ja, zeker. En als je denkt dat de automobilisten morgen een andere route zullen nemen? Gewoon weer aansluiten, hè? Weer hetzelfde. Elke dag. Blijven lachen, natuurlijk. Ja, en dat laatste geldt ook voor de NAC-supporters. Die deden hun feestje van gisteren, toen hun club met de hakken over de sloot promotie afdwong naar de Eredivisie, nog eens dunnetjes over. Dunnetjes inderdaad, want de meeste NAC'ers hadden zo hard gejuicht dat ze hun stem kwijt waren. Nog gisteren met tranen in mijn ogen, dat mag je goed weten. En mijn stem is ook nog niet helemaal terug. Gisteren heb ik mijn stem verloren op P5. Ja! En mijn stem is weg, maar dat geeft niet. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Jeroen van Kan weet weer precies wat er morgen in de krant staat. Nou, precies, voor een deel, ja. Als aan alle regels wordt voldaan, dan verviervoudigt het aantal islamitische middelbare scholen de komende jaren tot een totaal van 8, dat schrijft NRC. Komt onder meer een nieuwe school in Tilburg. In 2021 ging een nieuwe wet in die het makkelijker maakt om een school te starten, en die werpt nu vruchten af. Opmerkelijk genoeg valt die toename samen met de komst van een kabinet waarin de PVV deelneemt. En die partij is voor de afschaffing van islamitisch onderwijs, maar heeft dat standpunt opgegeven in de formatie. Wel staat in het coalitieakkoord dat de burgerschapsregels moeten worden aangescherpt om radicalisering te voorkomen. Scholen moeten dan getoetst worden op zaken als trouw aan de democratie. Trouw, daar heb je dat woord weer, schrijft over festivals, bijvoorbeeld muziekfestivals. Aan de voorkant zijn die vaak inclusief en divers, maar aan de achterkant zijn het mannenbolwerken. Dat concludeert Brit Zwartjes van de Erasmus Universiteit. Ze promoveerde op de vraag hoe festivals diversiteit en inclusie bevorderen. Dat blijken ze dus vooral te doen door de programmering en niet door de samenstelling van de eigen organisatie. Tijdens de gesprekken die ze had met de organisatoren viel het haar op dat ze wel erg vaak tegenover mannen zat. Ook zag ze uitval bij vrouwelijke stagiaires. En uit de gesprekken die ze met hen voerde bleek dat verschillende stagiaires waren afgeknapt op de werkcultuur. In het Nederlands Dagblad staat een verhaal over een plan om dijken te voorzien van bloemen in plaats van alleen maar gras. Nederland heeft 17.000 kilometer aan dijken waarop meestal maar één soort gewas groeit, namelijk dat gras. Deskundigen lijkt het verstandig als dat verandert. Dat blijkt uit het eerste verslag van het onderzoeksproject Future Dikes. En dat is niet alleen heel fijn fietsen over die dijken, maar bloemrijke dijken zijn beter bestand tegen klimaatverandering, blijkt uit onderzoek. En bovendien werken ze volgens ecologen als een soort busbanen voor insecten. Die kunnen dan zo van het ene natuurgebied naar het andere fladderen. Ook in Trouw een stuk over een sportevenement met een hoog motivatiegehalte, het WK Scheenschoppen. Dat is het hoogtepunt van de Cotswold Olympic Games. De Britse sport kent een lange traditie. Het in wedstrijdverband tegen schenenschoppen bestaat er al sinds de 17e eeuw. De krant volgt de allerbeste schenenschopper van de wereld, de 34-jarige Mike Newby, die zich stevig heeft voorbereid. Al een paar weken sla ik dagelijks met een houten hamer op mijn schenen om mijn botten harder te maken. Een techniek die vruchten afwerpt, want Newby trapt al zijn tegenstanders tegen de grond. Zijn geheim? Niet te hard trappen. Ik benader scheenschoppen niet zozeer als een impactsport, maar als een worstelsport, zegt hij. Als de wedstrijden erop zitten en Newby al zijn tegenstanders heeft verslagen, loopt hij tevreden naar het parkeerterrein. Dit jaar ben ik zowaar in staat zonder hulp naar de auto te lopen, zegt hij. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Thursday night, everything's fine, except you've got that look in your eye. When I'm telling a story and you find it boring, you're thinking of something to say. You'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our. Use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let. Maren Charlie was dat met Coming of Age. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, nog maar 3 dagen dus. En dan mag u weer, en wat mij betreft moet het ook gewoon. Donderdag mogen alle Nederlanders naar de stembus om te bepalen wie de 31 van de 720 zetels namens ons land gaan innemen in het Europees Parlement in Brussel. En af en toe Straatsburg. Omdat het belangrijke verkiezingen zijn, doen we vanavond een beroep op beide NOS-correspondenten in Brussel. Goedenavond, Kiesja Hekster en Tijn Sade. Hallo Chris. Goedenavond. Ja. Kiesja, Tijn, de laatste Brussel bij nacht voor de verkiezingen donderdag. Wat is jullie het meest opgevallen de laatste maanden van verslaggeving en voorbereiding? Als het gaat om het gevoel rond deze verkiezingen. Hoe spannend is het? Nou, ik vind het best spannend. Hè. We leven hier al maanden naartoe. Tijn die heeft al wel vaker verslag gedaan van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor mij is het de allereerste keer. Ja. Nou, we hebben natuurlijk met jou week in week uit verslag gedaan. Inderdaad, hè, van de campagnes van al die Nederlandse lijsttrekkers. Bijna allemaal, want de PVV hebben we toch niet te pakken gekregen. Dus voor mij mag het nu wel gaan gebeuren. Ja, Tijn, voor jou business as usual? Nee, ja, Kiesja zegt dat ja, maar nee, het is natuurlijk eigenlijk nog nooit zo spannend geweest als je kijkt naar Nederland. Hè. 9-8, hè. 9 zetels gepeild voor de PVV, 8 voor GroenLinks PvdA. Ik denk dat we dat nog nooit hebben gezien. Zo'n getalen vooral, maar zo spannend. Tegelijkertijd moet ik wel heel eerlijk zeggen, ik weet niet of Kiesja die ervaring ook heeft. Ik was de laatste dagen bijvoorbeeld in Nederland, ook bij goede vrienden. Ja. Dan zit je toch wel weer de EU uit te leggen. Terwijl je eigenlijk natuurlijk als EU-correspondent hoopt op felle, knetterende ruzies over de inhoud. Maar je zit dan toch weer de EU uit te leggen. En zo wordt het natuurlijk nooit echt heel spannend. Maar oké, wij vinden het in ieder geval wel heel spannend. Nou, dan luisteren jouw vrienden. Het is heel spannend. Ja, het is heel spannend. Zeker. Ja, maar goed, die vrienden van Tijn die luisteren gewoon niet naar het oog. Ik hoop dus dat ze luisteren nu. Ja. Oké. Ja, nou, een van. Ja, wat zei je, Tijn? Sorry, nee. Ik wil ze even op hun donder geven. Heel goed. Ze moeten het gewoon beter volgen. Ja. Zometeen over die Nederlandse spanning. Maar ja, in het grotere geheel is een van de grote thema's de verwachte ruk naar rechts. Misschien zelfs naar radicaal rechts. De twee partijen die nu, de twee blokken die nu het grootste zijn. Sociaaldemocraten en Christendemocraten. Hoe zenuwachtig zijn die erover? Nou, laat ik even beginnen inderdaad met die twee, zeg maar, de grote klassieke partijen. Altijd de grootste, die zullen ook wel weer de grootste worden. Christendemocraten, EVP en de Sociaaldemocraten. Kijk, bij die Christendemocraten merk je dat altijd. Die zijn nogal pragmatisch als het gaat om die verwachte groei van radicaal rechts en ultraconservatief. Ze reageren pragmatisch vooral uit de mond van hun boegbeeld. Dat is Ursula von der Leyen. Die wil opnieuw natuurlijk weer voorzitter van de Europese Commissie worden. Zij houdt alle opties open. En de sociaaldemocraten, ja, die vond ik eigenlijk in het begin van de campagne, zo maart, april, vond ik ze wat timide. Daar is het boegbeeld Nicolaas Schmid. Maar deze Schmid die vond duidelijk de laatste weken de vorm. Hij ging er ineens heel fel in de discussie. Hij zocht de confrontatie op met Ursula von der Leyen. Vroeg haar hoe ver wil je nou gaan? Hoe ver ben je bereid te gaan om je principes op te geven in al die samenwerking met radicaal rechts? In ieder geval, hij heeft zijn vorm gevonden. En ja, dat werd daardoor toch wel iets spannender. Oké, en Kiesja, de andere belangrijke stromingen in Europa van de afgelopen jaren, de Groenen en de Liberalen natuurlijk. Hoe gaan die om met deze dreiging? Ja, daar lijken echt de harde klappen te gaan vallen. Hè. De liberalen die hebben nu 102 zetels. Zakken volgens peilingen naar 88, meer dan 10% verlies. En de groenen die lijken een nog hardere klap te gaan krijgen. Die hebben nu 72 zetels, gaan naar 49. Dat zou bijna 25% verlies zijn. Dus dat is, ja, dat zijn echt de grote verliezers, lijken dat te worden. Ja. Moeten we natuurlijk wel een winstwaarschuwing bij vertellen altijd. Hè. Dit zijn peilingen. En ja, in hoeverre die ook echt uit gaan komen, dat weten we dus ook echt pas zondag. Maar het lijkt erop dat deze twee partijen toch niet echt een goed antwoord hebben gevonden op die opkomst van die radicalere rechtse partijen. Ja, En Tijn had het er al even over. Dus de spanning in Nederland. PVV wordt gepeild op 9 zetels. En GroenLinks Partij van de Arbeid op 8 zetels. Hoe belangrijk is dat in dit grotere Europese geheel, Tijn? Of kies je? Ja, nou ja, laat ik eventjes beginnen. Zeker als je kijkt naar de PVV, hè, die komen van nul. Hè. Ze hadden de afgelopen 5 jaar hadden ze nog even 1 zetel. En Marcel de Graaf, maar die heeft dat ingeruild. Die werd ineens lid van Forum voor Democratie. Dus PVV was afwezig. Nu met 9. En dan heb je het dus inderdaad over 9 van de 31. Dus bijna 1/3 wordt dus in Europa een PVV-geluid. Nou, daar gaan we natuurlijk heel erg op letten. Maar ja, tegelijkertijd kijk ook even naar een mogelijke debutant. Volt, Reinier van Lanschot en zijn co-voorzitter. Ik ben even haar naam kwijt. Ja, Anna Strolenberg. Sorry. Precies. En dat vind ik heel interessant om te zien. Die gaan dus wellicht debuteren. En ik noemde wel even Forum voor Democratie. Marcel de Graaf, die verdwijnt misschien. Die komen op nul. Ja. Dus, maar in ieder geval is natuurlijk wel... wat er meest uitspringt is natuurlijk toch... dat 1/3 geluid van de PVV. Ja. In dat licht, Kiesja, naar welke landen ga jij speciaal kijken? Ja, we hebben een beetje een verdeling gemaakt. Hè. Ik ga kijken naar de grote landen, Frankrijk, Duitsland, Italië. Ja, wat speelt daar? In Frankrijk zie je heel erg dat de strijd om radicaal rechts en de partij van Macron. Daar lijkt Macron echt een verpletterende nederlaag te gaan leiden. In alle peilingen staat zijn partij op ongeveer de helft van het aantal stemmen ten opzichte van zijn grote tegenspeler, de partij van Marine Le Pen. Mm-hmm. In Duitsland is het natuurlijk heel interessant om te gaan kijken hoe de AfD, de Alternatieve voor Duitsland, het gaan doen. Die zijn echt achtervolgd door schandalen de afgelopen maanden. En met als hoogtepunt dat ze vorige week zelfs uit die rechtsradicale fractie Identiteit en Democratie gegooid zijn, omdat ze te radicaal door waren. Door Marine Le Pen, ja. Door Marine Le Pen. Haar agenda is natuurlijk op langere termijn president van Frankrijk worden. En zij heeft gewoon te veel last van deze al te radicale Duitsers. Mm-hmm. Ja, en dan in Italië is de verwachting dat de partij van Giorgia Meloni het heel erg goed gaat doen. Yeah. En dat is dus ook echt interessant voor dit soort grote landen, grote economieën in de Europese Unie. Ja. En Tijn, welke kaarten heb jij gedeeld gekregen? Waar ga jij naar kijken? Ja, sowieso natuurlijk de Oostflank, maar ook de Iberische flank. Daar komen we zo meteen op. Maar ik kijk natuurlijk allereerst naar Hongarije. Ja. Ook een beetje mijn tweede standplaats, zeg maar. Daar zie je de Hongaarse premier Viktor Orbán. Zijn partij staat op verlies. En dat is echt heel bijzonder. Dat is natuurlijk voor het eerst in 14 jaar al dat hij aan de macht is. Een nieuwe uitdager. Die gaan zetels in moeten leveren, Orbán. Nou, dat is voor heel veel mensen die tegen Orbán zijn natuurlijk een soort van goed nieuws. Er gebeurt daar wat. Polen is ook heel interessant om in de gaten te houden. De nieuwe pro-Europese regeringspartij tegen. Dus die voormalig zeer ultraconservatieve partij PiS. Dat is een nek aan nek race. 32%. Kijk ook naar Slowakije. Waar we natuurlijk midden in verkiezingstijd die moordaanslag hebben zien gebeuren. De moordaanslag op de premier. Ja. Zijn partij. Partij, toch ook een behoorlijke autocratisch-populistische partij, naar het voorbeeld van Orbán. Maar ja, die staat wel op winst. Ja, hoe dat komt, dat zal ook wel toch te maken hebben met die aanslag op zijn leven. Ja. Toch ook, heeft dat voor heel veel sympathie ook gezorgd. Verder kijk ik extra naar Portugal. Hè, met een partij als Checa. Dat betekent niet minder dan genoeg. Nou, je begrijpt wel waar het daar dan om gaat. Genoeg met migratie en et cetera. Populistische partij is uit het nul gekomen 5 jaar geleden. Nou, bijna nul. Naar nu 18% bij recente Portugese landelijke verkiezingen. Dus ja, dat is heel interessant om naar te kijken. Ja. Tot slot, Kiesja, woensdagavond het tv-debat. Het enige tussen de Nederlandse lijsttrekkers. 9 mannen, hoorden we je vorige week al vertellen. Nou ja, die mannen die zijn niet zenuwachtig natuurlijk, hè, of wel? Nou, er is goed nieuws te melden, want ik denk na onze uitzending vorige week, heeft Volt zich bedacht. Die hebben een Anna Strolenberg naar voren geschoven. Zij is co-lijsttrekker van Volt. Samen met Reinier van Landschot voert zij de lijst aan. En ze hebben toch bedacht dat het misschien opvalt om een vrouw tussen al die mannen te zetten. Dus zij komt. En ik heb me laten vertellen dat toch ook de mannen best wel zenuwachtig zijn. Want er staat veel op het spel. Dus ik hoorde dat ze toch heel graag wel willen weten met wie gaan ze allemaal praten. Wat zijn de volgorde van de vragen? Wat hebben wij allemaal voor ze in petto? Dus ik zou zeggen, gaat dat zien allemaal om 8:30, 1:30 uur. Lekker primetime, lang in debat. Gaat dat woensdagavond zien? Al. Woensdagavond. Zeker. En gaat donderdagochtend in alle vroegte naar de stembus. Dank jullie zeer, Kiesje Hekster en Tijn Sade. All I want is a quiet place to live, where I can enjoy the fruits of my labor, read the paper and not have to cry out loud. In my mind, I can see it crystal clear. Quiet Place to Live. Carole King was dat. Hij is al met pensioen, maar vandaag was Anthony Fauci, zeg maar de Jaap van Dissel van Amerika, weer even in Washington voor een hoorzitting van het Huis van Afgevaardigden over de COVID-epidemie. En bij die gelegenheid publiceerde de New York Times een lang opinieartikel van moleculair bioloog Lina Chan over het ontstaan van de epidemie. Met als strekking: het coronavirus ontstond hoogst waarschijnlijk toch in een Chinees laboratorium in Wuhan. Bij mij in de studio zit Wim van der Poel. Hij is hoogleraar Emerging en Zoonotische Virussen in Wageningen. Goedenavond, meneer Van der Poel. Goedenavond. U hebt het artikel gelezen. Ja, ik heb het gelezen. Hoogst waarschijnlijk, zegt deze Lina Chan, en dat betekent dus niet met zekerheid. Hoe komt het dat de wetenschap nog steeds niet weet, niet kan aantonen hoe en waar dat virus aan zijn opmars begon? Ja, dat is heel lastig te bewijzen. En wat je eigenlijk zou moeten hebben is een monster van vlak voor de uitbraak, vlak voordat die problemen ontstonden in die foodmarket in China. Ja. Waarin je het identieke virus vindt, wat ook gevonden is aan het begin van de uitbraak. Ja. En dat is tot op heden niet boven water gekomen. Nee. En dat betekent dat omdat we niet het identieke virus vinden, zowel niet al in dieren als in het lab, in het lab wat steeds verdacht gemaakt wordt, heb je niet 100% bewijs waar het virus vandaan komt. Nee, maar nou is één van de redeneringen van deze mevrouw Chen. Van kijk, in die dieren is het niet gevonden. Ja. Dat was eerder bij het SARS-virus, bij het MERS-virus. Was dat wel het geval? Vonden we het in, ja, dieren? Ook. En ik maak het heel even ja, af. Ja, ja. En er was een enorme database van alle virussen die ze bij dat laboratorium aan het onderzoeken en aan het ontwikkelen waren. Maar daar hebben we geen toegang toe. Nee, het is zo dat waarschijnlijk er ook materialen zijn waar geen toegang toe verschaft is. Van de materialen en van de virussen die we kennen uit het laboratorium weten we dat ze eigenlijk te ver van het COVID-19 virus afstaan. En dat het dus heel onwaarschijnlijk is dat het daaruit ontstaan is. Omdat als het daaruit ontstaan zou moeten zijn, zou je tientallen evolutionaire jaren nodig hebben gehad om dat zeg maar op te kunnen laten ontstaan. Ja. En dat maakte dus onwaarschijnlijk. In die zin is het waarschijnlijker dat het toch gerelateerd is aan die foodmarket, waar ook heel veel dieren aanwezig waren, waar dit soort varianten ook in voorkomen. En die staan dichter bij het virus dan wat we in het lab gezien hebben. Maar goed, blijft mevrouw Chen dan zeggen, wij weten niet waar ze allemaal mee bezig waren in dat laboratorium. Er is een paper uitgelekt van een voorstel voor een onderzoeksprogramma waarin nou juist geëxperimenteerd zou worden met een virus dat vanwege, voor zover ik het begrijp, de aanwezigheid van een specifiek enzym of een eiwit wel heel veel op dat COVID-virus lijkt. Ja, maar dat virus waar daarmee gewerkt werd staat nog steeds te ver af van het COVID-19-virus. En daarmee maakt het ook onwaarschijnlijk dat de oorsprong was. Natuurlijk is het zo dat in dat lab ook andere dingen gedaan kunnen zijn waar we geen weet van hebben. En het kan ook zijn dat we zeker niet tot alle samples toegang hebben gekregen, of dat er ook geen gegevens over zijn. Maar dat is het vervelende in deze situatie. Dat je al zolang je niet het identieke virus aantoont in een dier of in een laboratoriumsample, je niet tot 100% bewijs hebt. Nee, maar goed, dan gaat het dus om plausibiliteit, om waarschijnlijkheid. Ik citeer haar nog één keer. Dan hou ik erover op, dan gaan we naar Anthony Fauci. De pandemie had veroorzaakt kunnen worden door honderden verschillende virussen op willekeurige werkelijke welke van de tienduizenden wildlife markten in China en duizenden steden in willekeurig welk jaar. Maar het was een SARS-achtig coronavirus met dat unieke eiwit dat opdook in Wuhan, minder dan 2 jaar nadat wetenschappers, die soms aantoonbaar onder onveilige omstandigheden werkten, voorstelden om precies dat soort virussen te verzamelen en te ontwerpen. Ja, het unieke eiwit. Als ik dat lees, denk ik dat eiwit dat zij uniek noemt, dat is helemaal niet zo uniek voor deze virussen. Dat had ook in andere situaties kunnen ontstaan. Dus het is eigenlijk niet echt een bewijs dat kunstmatig aangebracht is. Okay. En dat suggereert zij wel met deze paper. En dat is eigenlijk niet steekhoudend. Dat vinden virologen in ieder geval niet steekhoudend. Okay. En dat betekent dus dat daarmee, we hebben daarna gezien dat in dieren heel snel varianten kunnen ontstaan. Dat hebben we trouwens later ook in mensen gezien. En daarmee maakt het toch de oorsprong bij een dier of bij een van de soorten die daar veranderd werden toch waarschijnlijker. Oké. Anthony Fauci werd daar natuurlijk vandaag in het congres ook over ondervraagd, want zijn National Institute of Allergy and Infectious Diseases heeft onderzoek wat in dat laboratorium in China plaatsvond gefaciliteerd. Kwam hij er goed uit? Ja, ik vond wel dat hij er goed uitkwam voor het gedeelte, wat betreft het gedeelte wat ik gezien heb in de opnames. Ik vond dat hij heel duidelijk aangaf dat hij wel degelijk geprobeerd heeft of gestimuleerd heeft dat er ook onderzoek gedaan werd naar die labtheorie. Mm-hmm. Dus, en er is ook een op zijn zeg maar aanmoedigingen is er ook onderzoek gedaan door een aantal gerenommeerde virologen die zich bezighouden met afstammingsonderzoek. En daaruit werd geconcludeerd dat de labtheorie niet waarschijnlijk was op basis van de gegevens die er waren. Hmm. En dat daarmee ook de dieroorsprong waarschijnlijker was. Maar dat heeft hij dus goed gedaan. En ik denk niet dat de man veel te verwijten valt. Nee, en wat wilden ze nog meer van hem weten, de afgevaardigden? Nou, het ging heel erg over het feit dat er een stuk onderzoek gestimuleerd is in China. Met die beurs die verstrekt is aan Amerikaanse onderzoekers die met het Wuhan Lab samenwerkten. Yeah. En omdat er in Amerika de vrees bestaat dat daar biologische Dat er virussen gemaakt worden die gebruikt kunnen worden bij biologische oorlogsvoering. Zijn mensen bevreesd dat dit soort onderzoek betaald wordt door Amerikaanse belastingbetalers? Ja. En dat is de reden waarom het Forum zo aan de schenen gelegd wordt. En kon die daar een bevredigend antwoord op geven? Op nou, die zorg? Wat hij zei, wat hij heel goed uitlegde, is dat, dat het onderzoek wat zij gestimuleerd hebben, en waar ook rapportages van gedaan zijn, dat daar geen enkele aanknopingspunt is om aan te nemen dat die virussen ook werkelijk de oorsprong kunnen zijn geweest van het COVID-19-virus. Hm. Wat zou u willen weten over dat laboratorium in Wuhan? Nou, wat wij als onderzoekers eigenlijk het liefst zou willen weten is of er nog monsters zijn in het laboratorium, bijvoorbeeld van vlak voor de uitbraak, die in die omgeving verzameld zijn, of die in dieren in die regio verzameld zijn, die nog getest kunnen worden op virussen die aan verwant zijn als SARS-CoV-2. Als je daarin een sample aantreft waarin je een monster vindt wat veel dichter bij het outbreak-virus staat, dan zou je bewijs hebben dat er toch een materiaal is verzameld. Het zij in het laboratorium of het zij bij een diersoort. Ja. Wat bewijzend is voor de oorsprong van het virus. Ja. Er zijn ook een paar medewerkers van dat laboratorium die voor de officiële eerste uitbraak ziek werden met COVID-achtige verschijnselen. Patiëntgegevens daarvan krijgen we ook niet van de Chinezen. Nee, daar is beperkte informatie van beschikbaar. En voor zover die informatie er is, gaat het om infecties die niet verwant zijn, niet direct verwant zijn aan de SARS-CoV-2-uitbraak. Ja. Dus ook daar. Maar maken de Chinezen zich niet een beetje verdacht door toch zo weinig informatie te delen? Ja, ik denk dat de Chinezen zich inderdaad wat verdachter maken door beperkt, of in ieder geval, het lijkt erop niet alle informatie te delen. Het frustrerende is dat we als onderzoekers zelfs niet weten of er nog extra informatie of extra materialen zijn die onderzocht zou kunnen worden. Zelfs daar zijn geen gegevens over. Nee. Dus meer openheid zou zeker zou ze misschien minder verdacht kunnen maken. Weten we genoeg om herhaling te voorkomen? Nou, we weten veel meer. We zijn veel beter voorbereid dan voor de pandemie. Maar of we genoeg weten om een volgende pandemie absoluut te voorkomen, dat zullen we moeten zien. Oké. Een wetenschapper weet nooit iets zeker. Nee. Dat is zeker. 100% zekerheid is moeilijk te verkrijgen vaak. Hartelijk dank, Wim van der Poel, hoogleraar Emerging en Zoonotische Virussen in Wageningen. Will you be? Het was een prachtige avond voor deze symfonische metalband. U hoorde een korte versie van Bittersweet van Within Temptation. Want die band kreeg vanavond tijdens de uitreiking van de BUMA Awards, de jaarlijkse Nederlandse muziekprijzen, als eerste band ooit de Lifetime Achievement Award uitgereikt. Sharon Den Adel, zangeres van Within Temptation. Goedenavond. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat is het voor avond? Heeft de champagne al geknald? Zeker. Vooraf al. Oké. Ja, het is een hele leuke avond met heel veel verrassingen en heel veel mooie optredens en mooie speeches van mensen. En elke keer als je denkt van, oh ja, dat had ik ook willen zeggen. En dan vervolgens wordt het gras voor je voeten weggemaaid. Oh. En dan denk je, oh, ga ik zo meteen zelf zeggen. Dus, maar het was een hele mooie avond, ja. Oké, en was de hele familie aanwezig? Ja, ouders en kinderen waren erbij. Dus het, en onze vriend die, waar we ook mee schrijven, Daniel Gibson, was er ook bij. En het managementteam ook. Dus het was een complete avond voor ons. Oké, want je hebt de band ooit opgericht met je partner, man, vriend, ja, Robert Westerholt. Je hebt ook 3 kinderen samen. Heb je ooit gedacht, toen jullie dat hobbybandje begonnen in Waddinxveen, dat je 30 jaar later de succesvolste Nederlandse band in het buitenland zou zijn en nu met een Lifetime Achievement Award in je handen? Nee, nooit. Nee, weet je wat het is? We maken natuurlijk wel specifieke muziek ook. En het is een soort van niche, maar die toch ook wel grensoverschrijdend is. Dus dat is heel bijzonder geweest voor ons. En is nog steeds heel bijzonder, want we gaan niet stoppen na deze award natuurlijk. Nee. Maar dat hadden we nooit gedacht. Ja. Heel bijzonder zeg je, het is niet jullie eerste prijs. Zacht uitgedrukt, de World Music Award, MTV Europe Music Award, Metal Hammer Award en many more, zoals jullie zelf op de website melden. Went dat al een beetje? Eigenlijk nooit. Want het is natuurlijk weet je wat het is? Het is heel bijzonder. Zeker, ik vind deze prijs met name heel bijzonder. Omdat het namelijk ook even terugkijken is op je carrière. En wij rennen altijd maar door naar de volgende projecten, volgende album, volgende liedje. En proberen weer iets moois te schrijven. En het is gewoon ook heel mooi om even stil te staan en na te denken voor al die mensen met wie je gewerkt hebt. Met de bijzondere mensen die je ontmoet hebt. Waar je samen dingen mee hebt mogen beleven. Het is een heel lang mooi avontuur al geweest. Ja. En alleen maar positief voor ons, voor het grootste gedeelte dus. Als je toch aan het terugkijken bent, laten we eens even helemaal terugkijken naar het begin, toen jullie, jij en Robert, naast allerlei baantjes en een studie dit bandje begonnen. Wat was de inspiratiebron? Wat waren jullie dromen toen? Nou, we wilden gewoon vooral muziek maken die wij mooi vonden. En dat was er nog niet zoals wij het wilden. Wij hielden van heel veel soorten muziek. En dat, ik denk, als je dat een beetje in een blender deed, zoals Marillion, Dead Can Dance, Clannad, allerlei soorten muziek. Iron Maiden een beetje hier. En, dus van de folk tot de metal. Tot symfonisch. Tot heel veel dingen die we mooi vonden. Dat kwam allemaal in die blender. En dat uiteindelijk werd het dan met toch weer een eigen touch ook weer, Within Temptation. En zo hebben we eigenlijk wel een soort van, we kwamen eigenlijk een beetje uit een hele zware periode met betrekking tot de muziek. Was grunge, death metal was het zwaarst geweest ooit. En eindelijk wilden we wat melodie toevoegen en dat hebben we toen gedaan. En daar kwamen wij uit eigenlijk. Vooral Robert, die had een visie. En ik kwam eigenlijk hem tegen en hij had die visie al, min of meer. En en ik vond het geweldig wat hij aan het maken was met zijn voormalige bandje, The Circle. En ik werd verliefd op de muziek en verder hebben we het samen verder ontwikkeld zoals het nu is eigenlijk. Ja, want en die visie, dat was een metalband, maar dan melodischer. Melodischer, ja, inderdaad. Want uit de periode dat wij kwamen, dat wij opgroeiden, was op dat moment de meest heavy muziek geweest. Dat was een death metal, maar dan de meest zware bands die maar kon bedenken. En ik kon niet zwaarder meer gaan. Toen is dan logischer, maar gingen mensen dus steeds meer melodie toevoegen. En dat deed Robert ook met zijn bandje destijds, The Circle, al. Ja. En dat werd op een gegeven moment, toen wij samen een band begonnen, werd het dan Within Temptation. Maar wel steeds met folk doorheen. Weet je wel, dus veel melodieuzer. Ja. En we zijn ook wel heel erg veranderd door de tijd heen, moet ik zeggen. Ja, in dat, want je geeft nu heel veel credit aan Robert. En vast terecht. Maar hoe belangrijk was jouw stem daarin? Want je hebt een stem die zowel heel krachtig is als ook fluweelzacht kan zijn. Dus ja, buitengewoon geschikt voor dat soort muziek. Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen van mezelf. Doe toch maar. Maar ja, nou, ik denk dat ik altijd, wat ik heel belangrijk vond als ik muziek schreef, is een melodielijn bedacht, is emotie. Maar emotie is voor mij alles. En als Robert had dan muziek geschreven vaak, zeker in de eerste twee albums, dan schreef hij de muziek. En dan kwam ik binnen, want dan had ik er eerst niet mogen horen nog. En dan kwam ik binnen helemaal fris. En dan mocht ik de zanglijnen en wat teksten bedenken. Ja. En zo ging het dan. En wat voor mij dan belangrijk was, dat we hadden allemaal posters om ons heen gehouden, op onze kamer hangen. En daar verdween ik dan in een soort romantische wereld. En hij had die donkerheid er al ingebracht met de melodielijnen in de muziek. En ik kon daar gewoon mijn ding over doen. En ik kon gewoon wegdrijven in de muziek en dat toevoegen. En ik ging gewoon mee in het gevoel. Ja. Want ik begreep elkaar wat dat betreft naadloos aan, denk ik. Ja, dat klinkt buitengewoon harmonieus. Hè? Naast melodisch harmonieus, maar ja, tegelijkertijd runden jullie samen een huishouden met inmiddels 3 kinderen. Maar goed, die kwamen dus in de loop der jaren. Hoe moeilijk of makkelijk is dat? Zo dicht op elkaar en dan ook nog samen muziek maken en het daarover eens worden? Nou, dat bleek ook wat moeilijker te zijn dan we dachten toen we begonnen. Want we hadden natuurlijk geen kinderen. En op een gegeven moment is het ook wel een soort breekpunt geweest. Dat we merkten van ja, we samen op podium staan en alles samen beleven is toch ook wel minder romantisch. Dus en ook met een kind, ons eerste kindje toen, was zo van ja, weet je, je kan gewoon niet altijd op tour zijn samen en dat dan maar achterlaten. Dat kan niet. Daar moet je voor zorgen. Dus toen ook besloten samen om dat dan anders te gaan inrichten. En daarmee werd de relatie ook weer een stuk spannender en leuker. Dus vandaar ook dat wij al 30 jaar samen zijn. Ja, en dat wel de key is geweest voor ons om door te blijven gaan samen en ook met muziek maken. Ja, dat anders inrichten betekende dat Robert stopte met live optreden. Dus eigenlijk uit de band ging zoals het publiek hem kende. Ook wel eens fijn dat jij niet de hele tijd de vraag krijgt hoe combineer je dat met de kinderen? Nou, die vraag krijg ik vaak wel. Dan zeg ik, nou, okay. Ik heb gewoon een hele stoere vent die gewoon, weet je wel, die van deze tijd is en zegt van ik zorg voor de kinderen. En niet alleen voor de kinderen, maar hij schrijft ook nog steeds en bedenkt het podium. Dus er zijn heel veel dingen waar hij mee bezig is. Dus dat was mijn standaard antwoord dan ook altijd. Dus ik denk, ja. Ja, volgens het juryrapport weten jullie je steeds opnieuw uit te vinden binnen dat eigen genre. Jij noemt het een niche. Nou, dat lijkt me dat je het daarbij iets te klein maakt. Maar 30 jaar lang vernieuwen en relevant blijven. Hoe doe je dat? Ik denk wat wij zelf heel leuk vinden is geïnspireerd blijven door bands die nieuw zijn of opkomend zijn. En daarvan te leren ook van, weet je, wat voor nieuwe geluiden spelen daar? Wat vinden we zelf daar mooi van? Wat kunnen we gebruiken? En daarmee verder te ontwikkelen en dat in onze muziek ook te gebruiken op een bepaalde manier. En wel, weet je, de nieuwe dingen die we in de metalmuziek en de rockmuziek gaaf vinden, dat toch weer te gebruiken in onze eigen muziek. Omdat dat ons inspireert. Ja. En dat houdt ook leuk voor ons. Want elke keer maar hetzelfde doen. Ik zou het niet eens kunnen, al zou ik het willen. Ik vind het heel knap van heel veel bands die het wel elke keer een bepaald genre heel erg vasthouden. Maar wij vinden het ook leuker om te veranderen. Maar we zouden het ook niet kunnen elke keer hetzelfde. En wat valt er nu nog te dromen? Nog meer nieuwe muziek. dat blijft het mooiste van dit vak, echt waar. Dat er 's ochtends niks is. Iemand zei toevallig vandaag en daarmee graag, ja, maaide ze het gras voor mijn voeten weg. Dat er 's ochtends niks is en aan het einde van de dag is er een stuk muziek. En bij ons begint vaak over het leven te praten, over wat er gebeurt in Europa, politiek gezien, ook wereldwijd. En wat er in ons persoonlijke leven speelt. En uiteindelijk komt dat uiteindelijk weer in onze muziek terecht. En dat vinden wij, daarmee dealen we met het leven en daarmee is muziek therapie. En daarmee, dat is voor ons En dat blijft magisch. Ja. Dat blijft magisch en dat blijft, ja. Oké. Okay. En dat horen we. Hartelijk dank, Sharon de Nadel. Alsjeblieft. Tot slot. Het is een schandvlek waar jarenlang amper aandacht voor was. Het feit dat duizenden jonge probleemmeisjes, en ik hoop dat u de aanhalingstekens hoort, tussen 1860 en 1980 in een van de vele gesloten nonnenkloosters van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder, kortweg de Goede Herder, werden opgesloten en daaronder een strikt katholiek regime dwangarbeid moesten verrichten. Maar nu is er én een documentaire serie, waarvan het eerste deel vanavond werd uitgezonden door de VPRO, én een geheel los daarvan ontstaan boek met als titel De Meisjes van de Goede Herder, waarin schrijfster Christel Don onderzoekt wat zich jarenlang achter de muren van die nonnenkloosters afspeelde. Goedenavond, Christel. Goedenavond. Ja, de start voor je boek ligt bij een bezoek aan een begraafplaats naast een van die voormalige inmiddels kloosters van de Goede Herder. Welke vraag drong zich op die plek? Ja, ik was in Velp, op Larenstein, Huize Larenstein. Het was inderdaad een van de instellingen. En daar keek ik naar 55 kale, vaalgrijze kruizen. Geen namen, geen bloemen. Eigenlijk afgesloten van de buitenwereld. Een soort van heg stond er omheen. En ik dacht, hoe is het mogelijk dat in Nederland zo'n plek bestaat? Want we doen veel moeite vaak om ongeïdentificeerde oorlogsslachtoffers een gezicht te geven. Maar hier liggen al een halve eeuw, of meer dan een halve eeuw, tientallen meisjes onder de grond zonder dat iemand zich om hem lijkt te bekommeren. En dat vond ik wel heel indrukwekkend en zette me ook wel aan om dieper in die geschiedenis te duiken. Ja, je wilde die vrouwen, het verhaal van die vrouwen boven de aarde halen. Ja, het waren een soort stille getuigen. En ik wilde ze op een bepaalde manier graag een stem geven door te beschrijven wat er precies achter die kloostermuren had plaatsgevonden. Ja, dat heb je letterlijk gedaan in je boek. Want je hebt heel veel van die ex-pupillen, pupillen noemen we het maar, hè? Ja. Gesproken. Daarover zometeen. Maar eerst even over die congregaties. De Zusters van Onze Vrouw van Liefde van de Goede Herder. Een nonnenorde die over de hele wereld bestaat. Met welk doel is die ooit opgericht? Ja, die is opgericht met het idee om, zoals dat toen gezegd werd, gevallen meisjes te helpen. Dat konden vrouwen zijn die in de prostitutie zaten of die onbedoeld zwanger waren geraakt. Maar in elk geval waren die in de ogen van de toenmalige samenleving werden die eigenlijk gezien als een soort buitenstaanders. Ja, boetelingen werden ze genoemd. Ja, dus ze hadden allerlei vreselijke namen als je daarin gaat verdiepen. Boetelingen, zonderessen, penitenten. Mm. Ja, ik ben van alles tegengekomen. Ja. Deze congregatie had echt als doel om die meisjes te helpen. Ja. Ja, er waren heel veel instellingen in die tijd die zich richtten op deze groepen vrouwen. Maar de congregatie van de Goede Herder ook. Ja, maar wat ik uit je boek begrijp is dat ze zich in de loop der tijd ook op een bredere groep meisjes of vrouwen zijn gaan richten. Ja, je ziet wel, want ze zijn in Nederland een eeuw actief geweest. De Zusters van de Goede Herder. Het is een van origine Franse congregatie die naar Nederland is gehaald. Ook echt met het doel om hier met die meisjes aan de slag te gaan. En je ziet dat vanaf de jaren 50, 60 ze ook echt naar buiten toe meer van dat idee af wilden van er zitten hier alleen maar gevallen meisjes. Dan zie je ook echt de directrices van de tehuizen zeggen van ja, er zitten hier eigenlijk nauwelijks gevallen meisjes. Het zijn gewoon meisjes met problematische thuissituaties. Net zo normaal als alle anderen, alleen ze hebben vaak iets meer bagage. Wat jouw boek zo interessant maakt is dat je niet alleen de getuigenissen over het kloosterverblijf hebt opgeschreven, maar dat je dus de hele geschiedenis van, ik zeg maar even, jouw vrouwen hebt uitgezocht. Waaruit dus heel vaak blijkt dat ze daar volkomen buiten hun eigen schuld zitten. Ja, dat is heel fijn dat je dat ook eruit haalt. Want er is bijvoorbeeld de oud-pupil Joke die ook zegt van ja, met ons was niks mis, het systeem deugde niet. Mm. Als jij dit zegt, moet ik zelf meteen aan Jeanne denken. Er was gewoon een meisje van een jaar of 15. Die was heel hard aan het werk in een naaiatelier om haar moeder extra te helpen met wat extra inkomen. En van de een op de andere dag is zij opgehaald en 5 jaar opgesloten in de instelling in Velp. Ja. Zonder aankondiging. En dat was alleen maar omdat een oom haar had aangerand en dat een beetje wilde verbloemen. En dat mocht niet verder naar buiten toe komen. Ja. Nou ja, die rol van sommige mannen in dat soort verhalen. Er is ook op een gegeven moment sprake van een voogd die net, laat ik maar zeggen, iets te liefdevol is in het aanraken van zijn pupil. En die het ook met de moeder van die pupil doet. Ja. En als dat meisje zich daartegen verzet, dan stopt hij haar weg in zo'n klooster. Ja. Ja, hoe slecht kan je zijn? Ja, nou ja, dat zijn wel verhalen die mij heel erg geraakt hebben. En ook iets laten zien over hoe we destijds met jonge vrouwen omgingen. Want dit kon je als jong meisje dus overkomen. Vooral in katholieke kringen. In plaats van dat degene werd aangepakt die hier de fout in ging, werden de meisjes opgesloten. Ja. En wat gebeurde daar dan achter die kloostermuren? Hoe werden die meisjes daar behandeld? Kwamen ze in isoleercellen? Was het een soort gevangenis? Ja, het woord dwangarbeid valt. Ja, nou ja, ze zijn in elk geval, als je kijkt, we hebben het natuurlijk over een geschiedenis van een eeuw. Ja. Dus wat er in de jaren 70 gebeurde, dat was weer anders dan de jaren 20, zal ik maar zeggen. Maar in grote lijnen bleef het systeem hetzelfde. Die meisjes werden aan het werk gezet achter naaimachines, in de wasserij, in de strijkerij. Overdag om ze bezig te houden. Dat werd ook echt gezien, dat zeiden de nonnen zelf ook, van als een soort therapie, vorm van therapie. Verder kwamen ze terecht in echt een vrij streng kloosterregime. Hoe verder je terug gaat in de tijd, hoe strenger dat was. Dus eigenlijk dat de regels die voor de zusters golden, die werden eigenlijk bijna één op één doorgevoerd naar de meisjes. Wat dus bijvoorbeeld betekende dat ze geen vriendschappen mochten sluiten met de andere meisjes. Eigenlijk niet over persoonlijke dingen mochten praten. Nee, en hoe verder je terug gaat in de tijd, hoe meer hun identiteit eigenlijk werd afgenomen. Want dat deden de zusters immers zelf ook als ze intraden. Mm-hmm. Dan lieten ze hun oude leven achter zich en ze richtten zich op helemaal op dat werk als zuster. Dus ze kregen soms een andere naam. Ze kregen vaak een nummer. Hoe verder je terug gaat, kregen ze ook gestichtskleding. Later brachten ze wel zelf eigen kleding mee. Er veranderde wel iets in bij die goede herder achter de muren gedurende de tijd. Maar het was heel. Dat vond ik ook wel opvallend wat veel vrouwen zeggen. Dat zelfs als ze soms 's nachts naar de wc gingen, dan liep er nog een zuster mee. Dus ze hadden ook een enorm gebrek aan privacy. Ja, dus dat is wel. Nou ja, en jij hebt van een van die ex-pupillen een strijkijzer gekregen. Wat zij dan weer uit het klooster. Ja. Daar moest ze als 13-jarig meisje de hele dag mee strijken. Ja. Als ik het optil, ik kan het denk ik 5 keer achter elkaar optillen en dan heb ik pijn in mijn arm. Ja, en dat waren loeihete dingen. Hè? Dus ze moesten dan, wat jij nu vast hebt, daar hadden ze dan een doek omheen. Ze moesten ook heel vaak oppassen dat ze zich niet brandden, want dat stond op een kachel, dus dat moesten ze om de zoveel tijd wisselen. En dan stonden ze uren mee te strijken. Dus toen Marion wegging, Marion is een van de vrouwen in het boek, toen vroeg zij aan moeder Johanna of ze 2 van die strijkijzers mocht meenemen. Ja. Als een soort aandenken. En dat mocht. En nu heb jij er een. En ik heb er een van haar gekregen. Ja. Ja, maar ik vond het ook heel typerend dat zij ze een leven lang heeft meegedragen. Ja, nooit weg. Want dat roept de vraag of heeft het sommigen ook iets positiefs opgeleverd? Dat was ook een vraag die ik had. En ik vind de ambivalentie die in veel verhalen zit ook wel belangrijk om te benoemen. Omdat het beeld wat we vaak krijgen van de Goede Herder tot nu toe uit heel veel publicaties is best zwart-wit. Alle zusters waren krengen, alle meisjes waren slachtoffer. Daarmee is het eigenlijk is er bijna geen ruimte meer voor licht. Terwijl heel veel oud-pupillen mij ook juist wel wezen op dingen die ze hadden meegenomen. Bijvoorbeeld sommigen overleefden ook doordat ze een bepaalde band hadden met zusters. Ja, andere opleiding hadden gekregen uiteindelijk. En opleiding is dan een groot woord. Ik wil nog één ding vragen. Ja. Dus ik houd, je vraagt je toch af, hoe kon dit? Was er geen toezicht? Ik denk dat, kijk, ik heb het toezicht. Het toezicht was beperkt. Zeker in de verzeilde samenleving van toen. Werd het toezicht vaak overgelaten aan de zuilen zelf, dus ook de katholieke instellingen zelf. Ik denk dat dat later wel verbeterd is. Dat zie je ook wel iets meer in de jaren 70. Ja. Maar je zou wel kunnen zeggen dat er te weinig toezicht is geweest, want die meisjes zijn hier niet voor beschermd. Ja. Er is een vorm van genoegdoening geweest, compensatie van de overheid. Is het verhaal klaar? Nou, nee. Dat denk ik niet, want er loopt nog een rechtszaak sowieso. Ja. Er is nog er is een hoger beroep. Het is eigenlijk verjaard, verklaard, maar er is nog een groepje die wil via de rechter, de congregatie, die wil echte excuses. Ja, en ik denk dat dit gewoon iets is wat we moeten blijven vertellen. Ik wil ook heel graag dat dit op scholen, dat deze verhalen gewoon bij het grote publiek echt bekend zijn. Dus het is heel mooi dat er ook nu weer aandacht voor is. Nou ja, en daar heb jij met dit boek een hele mooie bijdrage aan geleverd. Het is ook een monument gewoon voor die vrouwen door die levensverhalen. Nou, dat is een compliment. Dankjewel, Christel Don. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen is er weer een Oog. Dan met Wilfried Thiel. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.